Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah selam, dua ve istizan. Üç meseleye giriyor bu hocam. Selam vermek Müslümanların parolası muhtemelen böyle. Bilhassa yabancı yerde biri selam verdi mi hemen insanı ısınıyor. Gönül böyle böyle. Yani gönül bağlığı demek selama bağlı. Bizim Mevlam buyuruyor Nisa suresinde ayet 86 Bismillahirrahmanirrahim ve huyyetim tehiyyetim ve de huyyetim bir tehiyyetim size selam verildiği zaman fe hayyu size ona selam veriniz bi ahseminha daha güzelliğiyle. Burada Mevlam selam verin buyurmuyor. Selamlandığınız zaman, size selam verildiği zaman hayyu hemen selamına karşılık veriniz bu feyfeye takibiye hemen vermeden bir aseminha onun böyle selamından daha güzelliğiyle selama karşılık verir. Daha güzelliğiyle. Nasıl olacak daha güzeli? Bir kelime ilave edilirse fazla olarak daha güzel böyle. Evruddu'a ya da aynısını selamı karşılık vermek. Bu açan tabi işte bu muhteremler. Allah-u Teala Celle Celaluhu Adem babamızı yarattığı zaman ruh verince tabi melekler ona secde ettiler. Yani Adem Aleyhisselam'ın şahs-ı manevisinde insanlığa meleklerin bir saygısı olmuş oluyor böyle. Melekler nurdan yaratıldı. Saf nur. Nefis yok. Güneşleyemez muhtemelen böyle. İnsanlarda nefis de var, ruh da var insanlarda. İnsan bazen ruhsal yönüne tabi olur, kişi melekleşmeye çalıştır, her şeyi güzelleştir. Eğer kişi nefsi uyarsa hayvanlaşır. Şimdi insanın böyle olması şuna örnek veriyor Evliyaullah Hazretleri. Bir cam ile ayna. Cam da şeffaftır, karşıdaki cismi gösterir. Ama ayna daha güzel gösterir. Gerçi aynanın bir tarafı siyahdır, koyudur ama daha güzel gösterir. Bu neye benzemek ki böyle? Melekler temiz bir cam gibi melekler. İnsan ayna gibi böyle. İnsanın bir yüzü ruh, parlak yüzü, diğer yüzü de nefis envare. Kar olan gibi böyle. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Yaratan Semelan buyurdu, ya Adem, gir şu meleklere selam ver. Bir grup melek, tabi sayısı Mevlam bilir, oturuyormuşlar bir yerde. Demek ki oturuyor meleklere. Hadi gelin, benim cülüsü oturuyorlar. Git onlara selam ver. Baksana size karşılık verecekler. Bu senin ve senin neslinin bu selam bu olacak. Adam Aleyhisselam gitti ona selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm dedi. Evet, cevap aldılar. Cevap verdiler. Ve aleyküm rahmetullah dediler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ilave ettiler. Bu ne oluyor rahmetullah? Bir ki ilave ediliyor. Ha, güzeliyle almış o selam bu şekilde. Şimdi bizim Mevlam burada buyuruyor. Size selam verildiği zaman selamlandığınız zaman selam vermek bunun için farz değil. Eğer selam farz olsaydı uygulaması hele günümüzde çok mu çok zor mu? Yoğun kalabalıkta şehirlerde böyle. Eğer selam farz olsa evine çıkarsın kanacak insanlar bazı böyle. Selamünaleyküm. Başlamaz mı sen böyle? Çok şekilde. Mevlam buyuruyor, size selam verildiği zaman almak farz olmak. Şu hayy-i emir burada. Hayy-i emir burada. Fiyade fayda takibiye ara vermeden selam verdim, hemen evvel al selamı olursa konuş. Demek ki selam olmak farz oluyor bu terörü böyle. Selam nedir? Selam evvela Esma-i Hüsna'dan. Esselam, el-mü'min, el-müheymin geliyor. Esma-i Hüsna'dandır. Anlamı selamet. Sağlık, sağlık, selamet. Ama dünya artık kapsayan bir dua. Yani en büyük dua selamdır. Selamet dileme. Dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, korkudan güvende emin olma, her türlü düşmandan emin olma, güvende olma, ölürken rahat ölme, imanı kamil ölme, imanı kurtarma, kabir azabından kurtulma, mahşerden sıhhata bir ızap çekmeden cennette, cemaline kavuşma. Yani bir insan selam verdi mi, bütün duaları hepsi bize yapmış olur. Şimdi bir insan eğer karşıkinin duasını istiyorsa ne yapacak? Ona selam verir yeter muhtemelen. Esnaf o da ve aleyküm rahmetullah dedi mi işte onun oldu duası muhtemelen böyle. Oldu. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyuyamadı gece. Neden? Açlıktan muhtemelen. Aç kalmış bir iki gün bir peygamber bakın böyle. Hem devletin reisi, Hatem-ül Enbiya, bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri, evine tek bir hurma veya bir elma, portakal, muz yokmuş muhtemelen böyle. Yakın bırakın zeytin, peynir, ekmeği de böyle. Evinde bir tek hurma bile yok evinde. Aç kalmış hepi, nakı kalmışsa. Yani yattı, döndü, uyuyamadı. O uykusu açlıktan. Dışarı çıktı gece. Tabi o dönemde gece hayatı yok. Her yerde bir karanlık. Yani gitti böyle 5 gün yakın bir yere, oturdu yere. Böyle havaya bakıyor. Tefekkür ediyor tabi. Az sonra bir karanlıktı görülüyor. Karşıdan biri geliyor. Tabi ne oldu? Belli bir karanlıkta. Gelen kişi de Peygamber'in yanına geldi. Kimmiş bu? Hazreti Sıddık. Hiç ayrılmıyor bundan. Yani mezara da bir, kabilere bir, cennette beraberler. Ne mutlu onlara. O geldi, selam verdi. Aleykümselam. Sonra peygamber, ya Ebu Bekir, gecenin bu vakti niye dışarı çıktın? Ya Resulallah, utandı söyleme. Söyle ya Ebu Bekir, ya Resulallah, açlıktan çıktım, açlıktan çıktım. Yani uyuyamadım açlıktan. İmtihanlar. Efendim ben de öyleyim dedim. Otururlar. Biraz sonra yine biri geliyor. O da kim? Hazreti Faruk. Adam sözleri tabii böyle. O da aynı şekilde otururlar. Bir peygamberden Aleyhisselam onlara böyle. Dedi Ensar'dan falan kişiye gidelim. Ensar Medine'nin yerlisi. Bunlar muhacirine tabii. Mekke'ne gelenler. Ensar'dan falan kişiye gidelim. Onun evinde yiyecek bir şey bulunur. Gittiler baktılar ki evde ışık var. Yatmıyorlar. Peygamberimiz onlara seslendi muhteremler. Nasıl seslendim? Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlil beyt. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlil beyt. Ey ev halkı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun böyle. Hemen biraz durdu. Tabii bir ses yok. Çıkan yok. Kapı açan yok. Buyurun diye yok böyle. Fakat buna dönüyor istizan dönüyor. İzin almayanı. İstizan, istifa babına geliyor. Bu sizin talep için buraya geliyor böyle. İzin isteme anlamına geliyor. Peygamberimizin sünneti budur. Hemen arkasına çarpma böylece devam böyle. Bir defa Peygamber'e selam verdi, bekledi böyle. Neden bekledi? Tuvalet olabilir, namaz olabilir, başka işi olabilir. Kadının kıyafetini değişmesi gerekiyor böyle. Bekleme gerekiyor böyle. Yani bir bekledi biraz. Sonra peygamber tekrar aynı şekilde selam verdi. Ev halkı derken aynı şekilde yine bir ses yok. Kalplaşa yok böyle. Yine bekledi biraz. Üçüncü sefer peygamber son hakkını kullandı Aleyhisselam Hazretleri. Yine aynı şekilde selam verdi. Ehl-i Beyt ev halkı derken böyle. Yine cevap gelmeyince buyurdu ki ya Ebu Bekir Ömer dönelim. Tam dönecekler. Kadın kapı arkada bekliyormuş. Ya Resulallah, Allah aşkına dönmeyin, evdeyim ben. Peki evde sen neye cevap vermedin? Bak ben üç sefer selam verdim, bekliyorum, neye cevap vermedin? Dedi ki muhtemelen, ya Resulallah, sen Esselamu Aleyküm Aleyküm derken, o anda evimize nur yağdı böyle. Allah rahmetle bekti yağdı böyle. Evi bir nur kapladı böylece. Tekrar selam verirsin de, tek bu hal yaşayın diye vermedim. Her selam verirsinde evimize sanki arşta bir nur kaplıyor evimize böyle böyle. Bir feyiz, nur, ruhsal hal kapıldı. Baktım hadi dönüyorsun, onun için açtım kapıyı. Peki kocan evde mi? O su almaya gitti. Senin su almaya gitti. Çocuk evdedir böyle. Buyurun ya Resulallah. Giller muhteremler. Biraz sonra eşi kocası geldi. Tabii evdeki su sıcak olduğu için çok Medine Mevre'de bir kuyudan su almaya gitmiş. Kuyusu daha serin oluyor. Kuyusuları tabii. Su alıp geliyor. Bu eve daha gelen baktı ki o evde bir nur var. Resulullah. İki de büyük sahabe-i kiram. O da sahabe ama bundan üstün tabii ondan. Gelmiş de artık coştu. O kadar sevindi. O kadar muazzam sevindi o kadar. Dedi ya Resulallah İzin verirsen de bir oğlak keseyim hemen. Evin adı bir şey yok evinde bazı bir şey böyle. Keseyim böyle. Peygamber olur. Peygamber şunu buradan mı? İyâke vel halûbe. Sakın süt veren bir şeyi kesme bir koyunu. Yani süt veren olmasın böyle. Hemen gittim oradan. O koyunu keserken hanımı ateş yaktı hemen böyle. Kazana koydu, suyun içine koydu. Gayet acele. Yık parçaladı. Ata kazana piştire bunu böyle. Evde arpa ekmeği varmış, hurma da varmış. Taze, serin, soğuk su da geldi. Bir ziyafet oldu orada muhtemelen bu şekilde. Şimdi demek ki bir peygamber selam verince böyle, bir evliya selam verince gerek alsın, gerek versin böyle. Aynı kelime selamu aleyküm değişmiyor. Aynı kelime oluyor böylece. Ya Allah'ın bir salih, iyi bir kulu olan Mevlam Celle Celaluhu böyle Esselamu Aleyküm ve Aleykümselam deyince Allah'ın rahmeti, bereketi, Allah'ın selameti, nuru o kişi kapsıyor muhtemelen böyle böyle. İzin isteme üç sefer muhtemelen der. El istizanü selasün. Fe'in üzüneleke ve illa ferci'e. Buhari Müslim. İzin üçse üzün be. İzin isteme. Mesela bir insan gitti, bahçe ev olabilir, ev arkada olabilir, dış kapıdan bağır seslenir mesela böyle. Ya günümüzde mesela daha çok kapı zilleri var tabii. Kişi gelir bir kapı ziline basar. Ama kapıya bakmaz mesela. Şu yan duruyor böyle. Hanım falan boş mu çıkabilir bekle ev hayatıyla. Yan dönür. Biraz beklemek gerekir. Hemen tak kapıyı vur, zile bas, boynu bas zile. Olur muhtemelen böyle. Namazadır, tuvaletedir, banyodadır, şudur budur, çocuğu emziriyordur, şu kadın böyle, bir şey vardır tabi mesela böyle. Bir de bazı zile bastırır, bir beklenir böyle, kenarda çekilir böyle. Biraz sonra yine tekrar zile basar, yine biraz beklenir. Üçüncü sefer zile bastı, kapı açılmadı ama evdeler, sesleri geliyor, bir ışıkları var, almaya mecbur değil muhtemelen bak, ev halkı muhtemelen. Mecbur diye böyle. O anda rahatsızdır, bir derdi vardır, eleğen vardır, kafası yorgundur böyle, bir şeye kafası takmıştır böylece. Yani o anda konuşmak istemiyor kendisine belki de. Bitkin hasta bir şey vardır böylece. Almaya mecbur değil muhtemelen böyle böyle. İlle gireceğim, ille evde bu, duysun yok muhtemelen böyle. Bu kadar geri dönüyor böylece. Buna dönü istizan. Yani izin isteme, istifal babında geliyor burada böyle. Şimdi gelelim selamın dahi alınması konusuna. Câricülün iline bir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam, yani bir sahabe Peygamber'in mescidine geldi, yanına geldi. Peygamber'in tabi oturduğu zamanlar mescidde, hatta bazen dışarıda da olurdu. Giden kişi Peygamber'i gördü mü hemen yanına giderlerdi muhtemelen böyle böyle. Yani o sahabeler, onlara layıkmış hayata. Layıkmışlar böyle. Mescidde oluyor bu olay. Bir mescide geldi. Fekal Esselamu Aleyküm. Selam verdi. Ne kadar? İki kelime. Esselamu Aleyküm. Aleyküm zaten zamirdir. Kümlenin zamir burada. Tek kelime aslında. Esselam kelimesi böyle. Üzerine selam olsun. Allah'ın selamı olsun böyle. Hered Aleyhi ve onun selamını ailesine karşılık verdi. Ne dedi? Ve Aleyküm Selam. O kadar böyle. Vav ile böyle. Vavusu olmaz ama bak. Esselamu aleyküm, aleyküm selam olmaz. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın selam olsun sana ve aleyküm sana da olsun. Sana olsun, sana olsun olmaz böyle. Esselamu aleyküm dedi mi? Ne yapıyor? Allah'ın selamı alın ve vav ile, ve ile yani. Ve aleyküm selam diye bile. Sana da olsun böyle şey. Tüm mecellese, kişi oturdu yerine. Demek ki Peygamber almadan oturmadı böyle. Selam verdi. Peygamber ve aleyküm selam buyurdu. Oturdu. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aç diyor. Peygamber buyurdu 10 dedi. Tek kelime 10. Niçin bilmiyoruz. Sonra gelecek konu tabi böyle. Şimdi cevap başka. Sonra ikinci bir kişi geldi. Tabii geliyorlar mescid mesela böyle. O da selam verdi. Nasıl verdi? Esselamu ve rahmetullah dedi böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Ve onun için aynı altı selamı verdi böyle. Rahmetullah altı selamı aldı. O oturdu. Peygamber buyurdu, işrun 20. Yine biri geldi biraz sonra. O da selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu dedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani aynı altı selamını aldı. Oturdu. Peygamber'in selasün 30. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir konunun unutulmaması böyle, anlaşılması için Peygamber hemen cevap vermez diye böyle, yaşanarak unutulmaz, beyinde kalır böyle sahabelerden. Sordu sahabeden biri, ya Resulallah, evvela sana filan kişi geldi, selam verdi, ona 10 dedin. İkinciye 20 dedin, 30 dedin. Hikmet ne bunun? O tek kelimeyle selam verdi. Esselamu aleyküm dedi. Onu sevap aldı. Öbürü rahmet ilave etti, 20 sevap. Berekat ilave etti, 30 sevap aldı. Şimdi selam veren kişi ne yapacak muhteremler? Karşılığına bakacak. Eğer karşı gibi veremedi, böyle kağıtı demesini bilemeyecekse, ona kısa selam verir. Esselamu aleyküm. Neden? Çünkü karşı gün aynısı alması farz olacak bakın. Farz muhtemelen böyle. Eksik alamadım ben. Evrudduha. En aşağı aynısı alması gerekiyor. Selam veren kişi ne yapar böyle? Karşı gibi bilemiyorsa uzun selam almasını, ona selam verir böyle. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu ilave eder karşı birisi böyle şey edebilir. Şimdi selam vermek sünnet. Almak farz. Eğer tek kişi ise, selam veren kişi, o zaman farz ayın oluyor ona böyle. Yani namaz gibi, oruç gibi, tek kişi de böyle, selam verdi böyle. O kişinin selam alması üzerine farz oluyor. Namaz mı tabii böyle. Eğer birden fazla ise, 2, 3, 5, 10 kişi neyse ise o zaman onlara o gruba selam almak ne oluyor? Farz-ı kifaye olur muhtemelen. Cenaze namazı gibi böyle. Şimdi mesela bir cenazenin namazı kimse kılmasın, her gün günah kılmaktır böyle. Ama bir grup kıldı mı farzına geliyor kifaya, yani kafi yeterli anlamına geliyor böyle. Şimdi selam verirken bir kişi tek kişiye verdi selamını. Ya da bir gruba verdi. Bir grup, 3-5 kişi beraberler. Esselamu aleyküm verdi böyle. Onlar almalı selamı. Dalmış, konuşuyorlar. Neyse böyle artık selamı bilmiyorlar. Her neyse almalı selamı. Başka birisi var. Kenarda bekliyor. Ayrı ama. Buna dahil değil ama. Ayrı. O aldı selamını. Bunlar gene günahkar mı? Kurtulur muhteremde. Bu selam bunlara verdi. Mutlaka o gruptan birini alması bunun şartı muhterem böyle. Farz gelmesi için böyle böyle. Hepsi alsa daha sevap. Ama o gruptan bir kişi bile alsın yine yeterli. Yeterli böyle. Kimse almadı o gruptan. Başka birisi belki kenarda bekliyor. Mesela o durakta otobüsüne bekliyor mesela bir kişi de böyle. Biri kenarda duruyor tek böyle. Almayınca bir varlık kimse aldı selamını. Ama bunlar o günahdan kurtulan muhteremler. Yani farzı terk ettiği için böyle. Yani bir namazı terk etmiş ki günahı var. Böyle. Hatta bir çocuk olsa selamı. Aynı gruptan çocuk. Yani ergen olmayan çocuk aralarında. O çocuk alır selamı. Yine aynı günahdan kurtulmuyor muhteremler. Çünkü çocuğa selamak farz değil. Onunki nafile olmuşlar muhteremler. Yani çok önce muhtemelen selam meselesi alıp kalmaz selam böyle böyle. Demek ki tek kişi ise onun o selam alması ona farz aynı oluyor. Mutlaka böyle. Grupsa, güne fazla ise hepsinin birinden farz-ı kifay oluyor böyle. İşte biraz yeterli. Ama sevabı alıyor, öyle almıyor tabii böyle. Hepsi alsa daha makbul böyle. Onda almayıp da başka birisi var ki selam desin, bundan birinden kurtulmuyor böyle böyle. Bir de selam gönderme. Selam gönderme. Bu da müstahap. Yani sünnete yakın. Böyle kuvvetli sünnet değil böyle. Sünnete yakın böyle. Yani sevap. Selam gönderme. Eşine, dostuna, akrabasına, yakınına. Hatta mezara giden bir kişiye de bunu gönderebilir. Nereye gidiyorsun? İşte mezara gidiyorum, kabristana gidiyorum. Ya benim babama da selam söyle işte. Fırat'a ona selam söyle. Diyebilirim tam şey böyle. Ömrüye gidene, hacca gidene de mesela Resulü Efendimiz'in değil mi? Ben de ona selam söylediği insan diyebilirim bu şekilde böyle. Bu da müstahaptır böyle. Yani sevaptır göndermek. Peki işte birine bu havale edildi. Ne ediyorsun? Hayatta olan biri. İşte Bursa'ya gidiyorum, şuraya gidiyorum, işte eve gideyim neyse böyle. İşte komşuna, işte oğluna, hanımına mesela neyse böyle. Tabi kimse böyle. Ona benden selam söyle. Peki olur der bunu. Aldı selam aldı böyle şeye. Selam kabiliyeti aldı. Şimdi ne yapacak? Bunu o selamı ulaştırması buna vacip baktığında böyle. Vacip oluyor böyle. Vitrin namazı kılması gibi vacip baktığında böyle. Alması almayabilir ama. Ya filana selam söyle benden. Düşünün bakar ki onu gör hemen görür, göremez. Unutur altına gelmez. Arkadaş ben belki de bunu görev yapamam, ulaştıramam ona bu şekilde. Dedim almayayım. Olabilir muhtemelen böyle böyle. Ama selam söyle falan peki. Yani aldı mı o selam o kişiye bu ulaştırması üzerine vacip muhtemelen bak. Onu arayacak, bulacak, evine gidecek, işine gidecek, soracak, kahve içecek, camiye gidecek, onu bulacak muhtemelen. Ama bugün ama yarın. Sana filan selam söyledi, diyecek. Şimdi biri selam getirdi. Sana filan selam söyledi. O nasıl, nerede bir, nasıl, iyi mi? Yok. Selam almak fevri. Hemen almak, bu da vacip muhtemelen böyle. Arası dükkan koşmadan böyle şey. Gerek biri selam versin böyle, karşımıza bize versin böyle. Veyahut da biri getirir, selam getirdi bize filandan. Sana filan selam söyledi. Hem almak bunu fevren vacip muhtemelen böyle. Almak. Nasıl alacak? Aleyna ve aleyhisselam. Yani tek kişi gönderiyor, erkek. Onun selamı bize de olsun, ona da olsun. Ve aleyhisselam. Tek erkekse. İki kişi aleyhisselam. Aleyküm olsa muhatap olur. Bu gayb oluyor böyle. Çok aleyhisselam. bunu beceremezse Tabi bu zamir bunlar. Zor muhtemelen. Karışır bunlara böylece. Ve aleyküm selam der. O da olur gene muhtemelen böyle. Bunu yapabilir. Bilen zamiri uyar böyle. Mesela kadın göndermiş Esav aleyna ve aleyhisselam. Ha olur benim böyle. Birkaç kadın aleyküm ve aleyhinle selam. Zamir oluyor burada bu şekilde. Ama bunu tabi bilemi ne yapar? Aleyküm selam der. Olur gene böyle. Erkek kadına kadın erkeğe selam verebilir mi? Peygamber bir gün meşreye girerken oturmuştu kadınlar bir arkada bir yerde. Peygamber onlara selam verdi. Hem elinde hem dille böyle verdi. Böyle. Buna binaen şu olabiliyor şimdi muhteremler. Eğer bir genç kadın, kız, hanım gençse yine ona bir genç erkek selam verirse yolda mesela selam verdi birisi ona böyle. Ne yapacak? Önüne bakacak muhterem. Hiç ona bakmayacak böyle. İçinden sessiz selam alacak. İçinden sessizce alacak böyle. Demek ki bir genç kız, hanım genç hanım böyle yolda ona bir selam verdi. Selam veren de genç erkek ise gençse o da. Selam verdi. Ne yapacak o hanım, kız? Dönüp bakmayacak kim bu diye. Önüne bakacak, hiç bakmadan işinden sesli olmuş alır. Yani ve aleyhisselam der. Eğer bunların biri yaşlıysa, yani gerek kadın ve erkek, biri yaşlı. Nasıl yaşlı? Artık erkek olsun, kadın olsun muhteremler, artık erkekten çıkmış, kadın aklından çıkmış böyle. Yani yaşayanın seslerini aşacak. Aşacak. Bunun olması yok sakınca. Yani yaşlı bir erkek, kendisi gibi yaşlı kadına ya da genç bir hanıma da selam verebilir, kadını selam alır. Kadını selam verebilir bir şey böyle. Velam evi tabiine ul irbeti. Evi tabiine ul irbeti. Karı irbe. Yani kadınla ilgisi olmuyor artık böyle. Erkekten kesilmiştir. Demek ki yani yaşı bazen şu oluyor mesela, kadın 50 yaşında, çocuk mesela 20 yaşında, o benim annem yanında diyor. Bu olmaz muhtemelen daha, kadın duruyor. Efendim babam ve annem yanında olmaz bu şekilde. Yani gerek kadın, gerek erkek. Yani artık yaş 80'i aşmıştır, yaşlıdır. Artık bir cinsellik duygusu kalmamıştır. O zaman bu ne yapabilir? Kadın buna selam verebilir, buna konuşabilir muhtemelen böyle. Hatta ev kıyafetiyle görüşebilir bununla bu şekilde böyle. Yaşı aşınca ama. Erkek olun, kadın olsun böyle. En üzerine seyreden istiyorum mesela. Yine bir sahabeden biri geldi. Şimdi sahabe deyince bazı sahabeler peygamberi bir defa gördü muhtemelen böyle. Başka kabreden geldi, uzaktan geldi. Bazısı bir gün kaldı orada böyle. Hepsi bir değil bunların böyle. Yine biri geliyor sahabeden. Peygamber sordu. Eyyül İslami hayrun ya Resulallah. Ya Resulallah İslam'da en hayırlı amel nedir İslam'da? Ne yapayım? Amel olarak bir İslam yaşamak için ne yapayım ya Resulallah? Yapabileceğim. Kaltut ümit ta'an. Peygamber cevap. Yemek yedirme. Yemek yedirme peygamberdi. Günün koşullarına göre peygamber cevap verdi muhtemelen böyle. İslam'ı bidayetinde, başlangıcında, Medine'de oluyor bu. Medine'de böyle. Ensar zaten fakir, Medine halkı zaten fakir, fukara muhtemelen Medine halkı böyle. Onun yok fazla gelirleri. Bir de çok muhacirin dışarıdan geldi. Çok muhacirin geldi. Medine'de tabii kıtlık var, açlık var muhtemelen. Gelen muhacir devesini getiremiyor. Evini satamıyor. Canal buraya geliyor böyle. Muazzam aşçı kıtlık var. Oyunun koşullarına gerek koşullarında bir aşçı doyurma muhteremde. Bir aşçı doyurma böyle şey. Diyelim buyurdu. Tut ümit tağım. Yemek edilme. Ve takrar selam. Sonra selam verme. Böyle. Tabii günümüzde selam vermek öne gelir şimdi. Elhamdülillah öyle fakat yok günümüzde muhterem böyle böyle. Ve selam verirsin. Kime? Alem Arap'ta ve men lem ta'rif. Tanrı'nın tanımadığına, Müslümana. Bak muhtemelen bak. Alemin Arap'te ve melem tarif böyle. Yani sırf tanıdığına eşi dostu da yoktu böyle, sandır böyle. İslam ülkesinde Müslüman olduğunu bildiğin bir kişiye böylece, kim olsun böylece, demek ki tanıma sevmeme gerek muhtemelen böyle. Farz değil ama. Sünnet muhtemelen böyle. Yani sevaptır böyle. Hatta selam vermek sünnet, almak farz. Ama selam vermek farzdan daha bunun sevabı fazla bunun. Bu adı şerifte Buhari Müslim'de. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Mâmin rejiminin ve mâmini eminin yüsellimi Allah işleyene minel müslimine. Bir mümin kişi yüsellimi Allah işleyene minel müslimine. Bir mümin kişi, bir Müslüman kişi Müslümanlardan 20 kişi cevap verse, selam verse, 20 kişiye bir günde bu. Bak. Peki burada sayı bize verir. Rakam efendim böyle. 20 böyle. Peki böyle. İlla ve celev cennet, onu o gün cihat vacip olur. Bak muhtemelen böyle. Yani sevap ve şimdete çok günümüzde muhtemelen böyle. Elhamdülillah. İmkanı var bu şekilde böyle bakınız. Bir kimse belki bir günde 20 tane Müslümana selam verse, yani selam niyetiyle böyle, sünnet-i seniyye de böyle, din karıştığı böyle, o şevkiyle selam verse, candan beri esselamu aleyküm diye, o gün o kişi ölse, cenneti hak ediyor muhtemelen böyle. Hazreti İbn Ömer, Hazreti Ömer oğlu yani Abdullah, Hazreti Muhteremler, yani sahabenin büyüklerinden bu, genç ama fıkıh ilminde, üst büyüklerinden dört Abdullah vardı zaten sahabe arasında böyle. Bu ne yaparmış? İş olmadığı halde çarşıya, öyle çarşıya gidiyor muhtemelen böyle. Gördüğünüz selam veriyor, dönüp geliyor böyle. Bir gün buna biri geliyor, tabiinden. Ebu Tufeyl diyor, Ebu Tufeyl. Bu tabiinden, babası sahibi ama. Übey bin Kâb babası muhtemelen. Ya babası meşhur kurra böyle. Ashabı Ensardan böyle. Baba çok meşhur kuradı böylece. Hatta bir gün peygamber namazda bir atlamış bir ayet-i kerime peygamber namazdan beri peygamber. Sesi okurken yani bir ayeti atlamış. Sonra tabi kimse bir dememiş bir şey bu geldi. Yani döndü. Übey yok mu burada? Buradayım ya Resulallah. Niye atladığımı söylemedin? Öyle bir kurra. Onun oğlu Ebu Tufeyl. Bu Hazreti İbn Ömer çok severdi abla. Onu ziyarete gelirdi kendisine. Yine bir gün geliyor. Diyor ki oturuyorlar. İlk Hazreti Abdullah İbn Hazretleri ya Ebu Tübel kalk bir çarşıya gidelim bakalım. Gelelim. Ya Abdullah diyor. Sen niye gidiyorsun çarşıya? Sen bir kalsemin beraber çarşıya gittim diyor. Bir mala bakmıyorsun. Fiyatını sormuyorsun. Bir şey almıyorsun. Dönüp geliyorsun diye. Neye gidiyorsun çarşıya diye? Selam vermek diyeyim bak böyle. Selam vermek diyeyim böyle. Demek ki bakın, o anda Hazreti Abdullah İbn Ömer fukuhadan, yani İslam İncil'ini bilen dört sahabeden biri be. Kendisi böyle. Demek ki o anda evinde nafile namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, zikretmekten bakın selam vermeye daha üstün göre bakın. Yalnız selam Müslümanlar verir muhtemelen böyle. Yani karşı insan biliyorsak ki Hristiyanıdır, Yahudidir, ateisttir, şudur budur, komünisttir, masondur böylece. İnansız biridir böyle. Ona selam verilmez muhtemelendir. Böyle. Verirse ne olur? O verirse selamü aleyküm el kitabı fekulü ve aleyküm. Böyle. Eğer bir gayrimüslim selam verirse ise fekulu ona deyin peygamberi ve aleyküm. Bu kadar tek kelime ve aleyküm. Evet ve aleyküm. Medine'de Yahudiler var tabi biliyorsunuz muhtemelinde. Sonra çıkalımlar oradan, gerçi oradan. Bu Yahudiler peygamberimizin hak peygamberini biliyorlar muhtemelinde böyle. Yani kitaplar bunu, tevratı bunu görmüşler. Musa sen bunu haber vermişti kendilerine böylece. Yalnız Yahudiler ırkçı. Onlara göre en üstün ırk Yahudiler, Yahudiler muhtemelen böyle. Yani peygamber Yahudi olması şart onlara göre. Peygamber Araplara çıktığı için Peygamber bilikir halde inanmadı kendisine böylece. Yalnız Peygamber duası, almak ise duası, almak ise Peygamber. Böyle böyle. Peygamber selam verdi bunlar bir geçerken. Ne derdi? Essam aleyke ya ebel kalsın derdi. Essam. Bak. Esselam diyemem böyle. Essam aleyke ya ebel kalsın. Ey ebel kalsın. Sana selam olsun yani. Essam olsun derdi böylece. Peygamber de nedir onlara? Ve aleyküm. Onlar kendi gülüyor bu sefer. Baktılar. Peygamberim diyor. Efendim mahşerin hesaplamıştan bahsediyor. Ama bak anlamadı bizim kelimemizi. Yani gaflette diyorlar. Yine bir gün Peygamber geçerken evin önünden yakından geçiyorlar. Yine aynı selam veriyorlar. Esselamu aleyküm böyle kalsın. Aşağı alemimiz oradan muhteremler. O bunu duyunca Allah'ın lanet size olsun. Benim onların şunu şu olsun başlarına bağırmaya. Peygamber Ayşe sus ne kızıyorsun bu şekilde? Ama bak nedir ya Resulallah? Esselam dediler. Ayşe'm biliyor musun onların böyle böyle? Esselam Yahudilerin de beddua muhtemelinde. Yani lanet deme, beddua muhtemelinde. Onların böyle böyle. Peygamber dedi ki ya Ayşe, onların beddua tutmaz beni. Ben ona ve aleyküm diyorum. Yani sizin başınıza olsun o dediğiniz kelime. Size olsun o. İnne evlünas billahi men bedevhüm biz selamı Ebu Davud Tirmizi. İki Müslüman karşılaştı. Selamlaşıyorlar bunlar böyle. Allah bunun en yakın hangisi böyle? Men bedevhüm biz selamı. Hangi daha önce selam verse o Allah'tan daha sevgili muhtemelen. Yani karşılık verirsin diye değil de böyle. Demek ki kim daha aynı selam verirse o kişi Allah katında daha sevimli olmuşlar böyle böyle. Bir gün Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın yani bir daha başlangıcında Cebrail Aleyhisselam geldi. Cibril Eta Resulullah Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam Peygamber'in yanına geldi. Her zaman tabii giriyordu böyle. Yine bir gün geldi. Fekale. Cebrail Aleyhisselam İkra Adice'de Esselam'e min Rabbiha. Yaratan buyurdu. İkra Hadice'de Hadice'ye. Biziz Hatice değil mi? Bize Hatice T ile. Aslında H noktalı. Hadice aslında. Hadice aslında böyle. Doğrusu bu böylece. Dedi ki ya Muhammed ya Resulallah Hadice'ye Rabbinden selam söyle. Onun Rabbine ona selam söyle. Yani Allah selam gönderiyor. Hatice validemiz Hatice Kübra muhtemelen böyle. Dört kadından biri. Yani ne kadar insan gelmişse yeryüzüne kadın olarak gelmişse dört kadından biri. Yazdı Meryem. İsa Aleyhisselam annesi. Yazdı Asiye. Firavun'un eşi. Firavun melun lanet ama hanımı büyük Eylülullah muhtemelen, Asiye Validemiz. Bir Hatice Validemiz, bir de Fatıma Zehra, Peygamber'in kızı muhtemelen. Bu dördü böyle. Yani erkekten çok kişi Kemal'e buldu Peygamber buyuruyor. Aynı kadın dördü o makam erişte bir. Şu makamı böyle. Kemal buldular. Bunların cennetin seyyidatı, hanımların efendisi bunlar. Dört kadın böyle. Yani en üstün bunlar böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hatice, Hazreti Fatıma Zehra muhtemelen böyle. Rabbim Cebrail'e ona selam gönderiyor. Hatice benden selam söyle. Şimdi selam dua. Yani selama dileme. Allah'ın selamı ne oluyor? Gereğinin yapılması. Haşal dua etmezsin değil mi? Çünkü Allah kendi verecek muhtemelen böyle. Mesela Rabbim Rahim'dir. Merhametlidir böyle. Gereğini yapar. O anlamı veriyor muhtemelen. Rabbimin gazabı denir böyle. Haşa Allah'a bir gün kızmaz mı muhtemelen? Gazabı, öfke, sinirmez haşa böyle. Nedir? O kişi öyle bir iş yapar ki, isyan eder ki, gazabı gerektirir. Ona mamle yapılır ve cezası verilir. Derler kendisine böyle. Fekale Resulullah Aleyhisselam Peygamber dedi ki, ya Hatice, ey Hatice, demek ki Hatice Hanım odada oturuyor böyle. Cebrail orada. Ama tabii Cebrail görmüyor Hatice Hanım. Göremiyor böyle. Burada ya Hatice, haza Cebrail. Bak burada Cebrail işte oturuyor, bak burada. Bak burada Cebrail. Mesela böyle. Yekrovike selam min Rabbike. Sana Rabbinden selam getirdi. Getirdi. Ve kalet Hatice radıyallahu anha. Şöyle selamı şöyle aldı. Allahü selam, eminü selam. Allahü selam. Allah'a selam olsun denmez. Yani Allah'a selamı dilemek olmaz tabii bile. Allah selam, Allah selamdır böyle bile. Yani sürekli selamete böyle. Ve selamet Allah'tandır böyle. Ve Allah Cebrail aleyhisselam, Cebrail'den selam olsun. Allah'tan böyle böyle. Allah selamını. Hatice Validemiz Efendimiz cennette müjdelendi Peygamber tarafından kendisine. Yani zor günlerin kadını bu şey böyle. Zor günlerin kadını Mekke mükerremede küfür en akıl zamanında ilk imadan bir numara o kadınlar. Böyle. Bir numara böyle. Bu ne Cebrail Aleyhisselam geldi. Kum fi enzir ayeti tebliğ emri geldi. İlk bir numara oldu. Böyle. Hemen hiç şeysi böyle kendini getirdi Müslüman oldu böyle. Malıyla, canıyla böyle, her şeyle Peygamber arka çıktı muhtemelen böyle, kendisi böyle çıktı böyle. 25 sene beraber yaşadı Peygamber muhtemelen. 25 sene yaşadı böyle. 15 senesi Peygamber önce. 10 sene Peygamber döneminde. 40 yaşında da Hatice Validemiz o zamanlar. Yaşı 65'te vefat etti, kavuştu. Peygamberimizin kucağında. Böyle. Yani Peygamberimiz de ona gelen melekleri görüyor. Azrail'i görüyor. Onun cennetteki köşesini Peygamber oradan görüyor. Ve o şekilde ya Hatice bak Azrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala kavuşacaksın bu işte böyle. Ve Hatice bak cennetteki köşesine bak. O köşesine bak böyle böyle. Böyle göre göre bu şekilde Peygamberimizin kucağında muhtemelen böyle. Böyle kavuşturuyor dans ettiler böyle. Allah'ın şebatını nailesin muhtemelen. Şebatını işte muhtemelen böyle. Yani çok büyük yani büyük yani az böyle muhtemelen böyle. Yani sırrınızın sonsuz bir nimet, lütuf, lütfü ilahi böyle bu. Peygamber hanım olmak muhtemelen böyle. Bir de ebedi cennette beraberler, ebediyen cennette beraberler muhtemelen. Yani her kadın için o anda en büyük şey peygamber hanımı zevcisi olmak muhtemelen böyle böyle. Peygamber şöyle buyurdu yine sınav hakkında, Latihülü cennette hatta tü'minü. Eshabım peygamber, eshabım, ümmetim. Sizler cennete giremezsiniz. Hatta iman etmedikçe. Yani imansız cennete giremezsiniz. Yani bir insan ne yaparsa yapsın muhtemelen. Edison elektriği bulmuşsun da bunlar yok muhtemelen böyle böyle. Yani en büyük iyilik yapan peygamberimiz Ebu Talib. Amca peygamberimiz. Amca Ebu Talib böyle. Peygamber arka çıktı. Onu korudu. Evinde baktı. Büyüttü 25 sene kadar. 17 sene. Kendi aldı. Ama iman etmedi muhtemelenler böyle. Yani eldeki bir yetime ağrına geldi yani. Bir peygamber size imansız cennete giremezsiniz. Vela tü'minü hatta tehabbu. Size gerçek müminde olamazsınız. Ta ki birbirinizi sevmedikçe. Bak muhtemelenler. Yani İslam birliği böyle. Müslüman birliği böyle. Hadis-i Şerif'te geliyor. Batıdaki bir Müslümanın ayağına bir diken batsa doğudaki yani dünyanın bir ucundan bir ucuna diyeyim böyle. Buna haber olsun. O acıyı hissetmesi lazım kendi içinde. Ey yani din kardeşime diken batmış ya muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Mesela değil mi, günümüzde Gazze'de bir açık cezaevi muhtemelen Gazze'de muhtemelen böyle. Abluka altında böyle. Giriş çıkıyor yasak böyle. Rıza götürülemeyi bir şey yapılıyor mu böylece? Yani o meşri altıya kuran, kuruluştaki Müslümanlara yardım etsin. Hep o dua edemler muhtemelen böyle ya böyle. Yani dövülün be, aşanma, tekrarla tekrar vuruyor böyle. Ceza atılıyor bu şekilde böylece. Her şey kılıyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani onu düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani demek ki bakın doğuda bir Müslümanın ayağına diken batsa Batı'daki Müslüman bunun haberi olsa o acıyı kendi hissetmesi gerekiyor o acıyı muhtemelen böyle böyle. Suriye'de mesela, Irak'ta, şunlar, bunlar değil mi? Varim olması havadan atılmıyor. Çoluk, çocuk, yeni doğan çocuklar, hamile kadınlar tabii. Hiç suçsuz böyle. Evde yıkılıyor, enkaz altında kalıyorlar böyle. Toz, duman, açlık, kıtlık. Kaçıyorlar, elhamdülillah ülkemize onlar karşılayan bir devletimiz var yani şu an Allah aşkına muhtemelen böyle. Dünya tek buna sahip çıkan muhtemelen böyle. Avrupa'ya gidiyorlar, itilme, kakılma, aşağılanma. Peygamber buyuruyor, sizler iman etmeyi için de gelemezseniz, birbirinizi sevmeyince de Müslümanlar, imanınız gerçek iman olmaz. Herhalde Allah şeyin refahatimi devam ettim. Size bir şey bildireyim Esra'nın Peygamber'de. Size bir şey bildireyim. Onu yaparsanız, birbirinizi severseniz, birbirinizi sevmeyince imanınız da gerçek iman olur böyle. Cennete girersiniz. Bir bağımlı mutlu. Size bir şey bildireyim. Hatta burada evvel edilirken soruyor. Soruyor böyle. Size bir şey bildireyim mi hesabım böyle? Eğer bunu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Yani sevinci imanınız tam kamil olur. İman kamil olur. Cennete girersiniz. Tabi hesabı ben buyuruyor denince efşü selame beleküm buyurun selame. Aran selamı yayın böyle. O selam veren böyle. Çok selam veren. Çok selam veren. Selam. Müslümanın gönlünü bağlayan köprü, mali köprü muhtemelen böyle böyle. Efendim işte küskün, dargındır ya da gruplaşma var mı mesela günümüzde? Yok ayrı gruptur, şu ayrı gruptur böyle, şunlar ekoller, şunlar bunlar böylece. Bunlar boş yer muhtemelen böyle. İslam'da Allah bir yer var, Rabbim muhtemelen böyle. Olsun sen konu okursun, o zikir eder, o şunu yapar, ibadet değişik olabilir böyle. Hesap öyle bilir ibadet. Ama imanda İman kardeşlerine, din kardeşlerine de hem bir muhtemelen böyle olmak gerekiyor böyle. Yani din kardeşlerine sevmek gerekiyor, din kardeşlerine gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz muhtemelenler, her ana baba ne isterdin böyle? Evlatları birini sevsin ister, her ana baba böyle. Yani çocuklar küçük de olsun böyle. Hatta çocukları büyüse bile, evlenseler, ayrı yuva kursalara bile, eğer kardeş arasında bir kırgınlık, dargınlık varsa, Allah bunu üzülür muhtemelen böyle. Mesela bayram olur, işte bir oğlu bir oğlunla konuşmuyor, bir kızı şu anda konuşmuyor muhtemelen böyle ayrı duruyorlar bu şekilde böylece. Allah bundan eza cefa diyor muhtemelen böyle. Her ana baba ister ki evlatları birbirini sevsinler böyle, bir kızın böyle böyle. İşte Allah da öyle şey kullanır muhtemelen böyle. Yani Allah öyle şey kullanır böylece. Birbirini kullanır, sevsinler muhtemelenler. Ama tamam biri bir yere bağlı olabilir, bir şey olabilir böyle. Yeter ki hak olsun böyle, bahtlı olmasın böyle, sapık olmasın. Hak olsun muhtemelen böyle. Olsun, öyle olsun mesela böyle. Ama ne gerekiyor? Birini sevmek. Birini sevmek sana. Sonra kim Allah'ın daha, Allah daha kıymetli olur? Allah bilir. Çocuklara selam verebilir muhtemelen çocuklara böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dışarı çıktı. Biz Hazreti Enes. Yani sahabenin meşhurlarından böyle. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelince herkes bir yere gitti Peygamberimize muhtemelen. Ne varsa yerine böyle. Üç tane mumisi bir şey getiriyor bu şekilde. Hazreti Enes'in babası ölmüştü. Yetimdi. Annesi Enes'in tuttuğu elinden Peygamberimiz zaten geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben sana bir hediye getiremedim ama benim oğlum Enes'i getirdim. Enes'in uysaldır ya Resulallah. Söz dinler, yani seni dinler. Onu sana hibe ettim Enes'imi. Sen yardım et sana ya Resulallah böyle. İşini görsen bu şekilde böyle. Tabii gün üzeri böyle. Gidiyor şey böylece. Hasenes buyuruyor. Ben diyor, Tanrı tabii değil, oturmuyor devamlı tabii yani böyle. Evin önünde, sokakta oynuyor çocuklara beraber. Olayken çocuklar beraber diyor, Resulullah çıktı. Yanıma geldi. Şimdi burada bak şey var muhtemelen, Peygamber Enes gel buraya demiyor. Bak muhtemelen, Resulullah, Allah Habibi, Habibi Kibriya, Hatem-i Enbiya muhtemelen. 10 yaşı çocuk, 11, belki de 11 yaşında. Enes buraya gel, tal demiyor. Yani onun yanına gidiyor. Gidiyor, ona yavaş bir şey söylüyor. kulağın yavaş söylüyor. Onu bir yere gönderir muhtemelen böyle. Önce selam verir muhtemelen böyle. Önce selam verdi. Ondan sonra ona kulağın bir şey söyledi. Ama gizli söylüyor bu şekilde böyle. Onu bir yere gönderdi böyle. Hasan'ın son akşam evine geç gitti. Evi Kuba'da oturuyordu bu babası, annesi. Evi babası. Ebu Talha. O da meşhur sahabelerden. Evi babası oluyor. Kuba oturuyor böyle. Peygamber Hazreti evine daha erken gönderdi. Güneş batmadan gönderirdi. Hazreti oraya gidince eve geç geliyor akşam. Annesi de Ümmü Süleym Hazreti Muhtemelen. Yani kadınlar içerisinde bambaşka bir kadın sahabe arasında böyle. Ümmü İkram vardır. Makos'ta da şehit olan böyle. Halası olan böyle. Onunla kardeşlerler var böyle. Ümmü Süleym Hazretleri. Baktı ki oğlu geç geldi. Tam merak ediyor. Gelince oğlum niye geç kaldın? Anne Resulullah beni falan yere gönderdi. Bir iş için onun için böyle. Oraya onun için geç kaldım. Peki niye niçin gönderirsin Resulullah oraya böyle? Anne Resulullah bana yavaş edip kulağıma. Bu bir sırdır onu sana söyleyemem. Yoksa böyle. Söylemedi. Şimdi Hazreti Enes tabi büyüyünce o çocuk hep selam verir çocuklara muhtemelen böyle. Görebilece. Sorular dedi ki, Resulullah bana hep selam vermişti ben muhtemelen. Eğer çocuk selam almayı becerirse ona selam verilir muhtemelen. 3 yaşında çocuk mesela, 2 yaşında çocuk mesela değil mi? Selam versene anlamaz bundan. Bana verilmez muhtemelen böyle. Çocuk mesela 7 yaşında falan varsa artık 6-7 yaşında böyle. Yani çocuğu öğretilmiş şeyinde de böyle selam almasını biliyorsa ona selam verilir muhtemelen böyle. Verilir böylece. Eve gelirken de eve selamla girmek böyle. Önce besmele ile eve sağ ayakla girmek sünnet muhtemelen böyle. Eve girmek muhtemelen böyle. Eve girince evvela evde bir insan varsa biri hanımı, işte çocuğu, kızı böyle hak veren bir çocuk olsun böyle varsa önce ona selam verir muhtemelen. Esselamu aleyküm de ve rahmetullahi ve berekatü diyebilir böyle onlara böyle. Sonra içeri girer muhtemelen böyle. Evde kimse yok. Yalnız yaşıyor. Tek başına. Veyahut da evde onda kimse yok. Onda onda böyle böyle. Yerine geldi. Besmele eve girer. Şimdi ne yapacak? Yine selam verecek muhtemelen. Nasıl selam verecek? Es-aleyküm size olsun diyor. Yok kişi karşısında bir muhatap. Es-aleyna armağan. Vel ibadet salihine var. Etiyeti de muhtemelen. Esselamu aleyna vel ibadet salihine de muhtemelen bakın. Esselamu aleyna vel ibadet salihine. Allah'ın selamı bize olsun der. Melekler beraber. Ve bütün Allah'ın salih kullanmak bir eşit olsun. Gene selam verilir muhtemelen böyle. O selamın sevabı, bereketi onunla yeter muhtemelen böyle. Bir de Mustafa var. Mustafa İslam. Mustafa. Mustafa. İki elle olur bu. Tek elle tokalaşma bu. Bu sünnet muhtemelen bu. Bidattır bu böyle. Bu kim var uzatıyorum böyle. Tek elle yapar böyle. Hayvan pası yaparak bir şekilde böylece. Bu yok İslam'da böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti. İzel tekal Müslümanı. İki Müslüman karşılaştı. İzel tekal Müslüman iki Müslüman karşılaştı. Fesselleme ehadüma ala sahibiye. Biri öbürüne selam verdi. Ta ikisi birden vermedi. Biri selam verdi böylece. İlla ki selam bak muhtemelen böyle. Selam böyle. Can ehbüm ilallahi ahsünüma bişen bir sahibihi. İlk kişi karşılaştı. Biri selam verdi. Öbürü aldı tabi selamı. Bunlar hangisi daha sevimli? Hangisi daha güleç yüzüse o? Bak muhtemelen böyle. Yani karşı çatık. Böyle, böyle bunu yüksek böyle, bu makbudi muhtemelen böyle. Tebessüm deniyor, tebessüm muhtemelen böyle. Yani Peygamberimiz gülmezdi kahkahayla. Kahkahayla sesli gülme, Türkçe gibi hani böyle. Arapçada kahkaha gibi böyle. Üç şey ayrılıyor Arapçada. Tebessüm, dudak hareketi belli olur, gülümsedi böyle. Dudaklar böyle, ses çıkmaz böyle. Dıyık denen, dıyık. Ses çıkar, kendim duyar bunu böyle. Hafif ses çıkar böyle. Kahkaha başlıyor bu şey böyle. Peygamber hiç gülmedi kahkahayla muhtemelen. Hiç gülmedi kahkahayla. Peygamber tebessüm eder böyle. Yüzü nurlu, güneş yüzlü. Demek ki iki kişi karşılaştılar, biri selam verdi. Hangisi anda daha tebessümle güneş yüzü ise Allah bundan daha memnun, razı oluyor muhtemelen. Yani selam verken birine ve aleyküm selam. Bakın ben böyle. Ve aleyküm selam. Yok muhtemelen böyle. Esselamu aleyküm. Güneş yüzü. Biri selam verdi. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Böyle güneş yüzü olmak üzere muhtemelen ben böyle. Bak. Allah buna razı oluyor muhtemelen böyle. Fiza tesafaha. Bir de musafaha yaparsa bunlar şimdi. Musafaha yaparlarsa. Enzel aleyhime miyete rahme. Buna Rabbim 100 tane rahmet indiriyor. 100 rahmet. İki kişi karşılaştılar. Biri selam verdiler. Biri güneş yüzdü. Öbürü somurtkan. Aleyküm selam. Böyle selam aleyküm tebessüm ediyor. O kazandı. Daha sağlık bu dönemde. Musafaha ettiler. İki musafaha ettiler. Şimdi Rabbim o anda 100 rahmet indiriyor. 100 rahmet indiriyor. 100 rahmet böyle. Lilibadi tisune. İlk olarak elini uzatana 100 rahmet 90'ı. Bak muhtemelen. Lilibadi. İlk olarak kim uzattıysa musafahada ona %90'ı. Yani musafahayı aşere. Öbürü musafah olan kişiye 10 sevap. 90 yani sevap da çok bol muhtemelen böyle. Yani her zaman tabi namaz kılamayız. Değil mi öyle? Hep okuyamayız. Hep zikredemeyiz bu şekilde böylece. Demek ki sevap yolları çok çeşitli. Çok muhtemelen sevap. Yolda ilk birini gördüm. Mesela böyle Müslüman kardeşine bir selam ver. Bir de gülümsersen bak o selam büyüyor. Bir de musafa ettin. İlk uzat, en uzatana 90 rahmet, öbürüne 10 rahmet. Şimdi bir de musafaha hakkında şöyle bir şey var muhteremler. Aldım bu da şerhini aldım böyle. Men safaha ehahül müslime. Bir insan Müslüman karşısında musafaha yaparsa. İslam öyle etmek süre değil İslam'da muhterem böyle. Türk usulü ise haram. Türk usulü muhterem böyle. Bak Türk usulü haram muhterem. Neden? Allah korusun, mesela bazı el etmişler, elini kaldırır karşının, dik durur, öyle tek elini öper yani böyle. Alnını koymaz ama muhtemelen böyle. Çok az oluyor böyle bu. Musafaha sünnettir böyle. Musafaha sünnettir. Aklıma geldi muhtemelenler, yenikmişim bir deyimine böyle. Tabii o, bize burada alışkanlık böyle, el öpmeyi mutlaka böyle, yaşlılar, o zaman ben gençim tabii. Baktım, Ravza-i Mutahhare'de. Ravza Mutahhare, Peygamber'in kabri ile minber arasındaki böyle. Arası böylece. Peygamber zamanındaki meşrit yani böyle. Aslında meşritin merkezi o. O böyle. Bir ama. İlk gözü görmüyor. Hep aynı namaz kılıyor böyle. Minberin yanında bir namaz kılıyor böyle muhtemelenler. Ben duymuştum. Her zaman bir evliya bu namaz kılıyor muhtemelen böyle. Onun orada böyle. Yani sağ minberin yanında geliyor böyle oraya. Öğün namazına getiriyor bunu birisi, gözü görmüyor. Öğleyi ikindi kılıyor, evine gidiyor. Akşam namazına geliyor, akşam sıkılıp evine gidiyor muhteremler. Bu kalkaca zamanlar, o zaman tabi Medine çok tenha muhteremler. Ramazan muhterem yarısı dolmuyor. Ramazan muhterem böyle, hep orada namazı kıl. Ramazan muhterem de. Ben dikkat ettim buna. Yani gönlümde sevdi kendisini böyle, çok durlu bir kişi, yaşlı kişi böyle. Her zaman bunu başka birisi götürüyor. Demek ki bunların bir yakını, özel adam yok. Yakın yok bu şey böyle. Kim bakıyor? Buraya götürüyor böyle. Şöyle götürüyorlar. Bu öğleden önce geldi. İkindi kıldı. Evine gidecek. Ayağa kalkıyor. Dönüp Peygamber'in kabrine doğru muhtemelen böyle. Dönüp böyle. Eline bağlı. Öyle bir duruyor böyle. Peygamber'in huzurunda böyle. Artık abi bilmiyorum tabii muhalif var kendisi böyle. Ondan sonra bu doğruluyor. O ayağa kalkınca bir ayağa kalkıyor. Bunu elinde götürüyor. Kim bakmışsa böyle. Bir gün baktım kimse erkek kalkmamış bir kadın. Kimse kalkmayınca onu tutan bir kadın o kalkmış. Ama onun için ne yapmış? Bastonun bir ucu onda bir ucu kadında mı? Öyle gözü kadında mı? Bak muhtemelen böyle. İslam uygulan böyle. Bir ucu kadın elinde, bastırın bir mumda el böyle, kadını götürüyor bunu. O anda gönlüme geldi ki, ben de bunu götüreyim böyle böyle. Ama o anda aklıma geldi, bilmiyorum aklıma gelmedi ama o anda. Ben getirme aklıma muhtemelen böyle. Sanki biliyormuşum böyle. Yakına oturdum, kalkacağım ona biliyorum şimdi. Tam bu böyle kalktı peygamber, hemen kalktım ben de, başka kalkmıyor muhtemelen. Bu okucu peygamber getirdi böyle. Hem elini öptü muhtemelen, burada alışkanlık burada muhtemelen. Dedi bana, ente Türkiye, sen Türk müsün? Bak muhtemelen böyle. Yani sırf Türklere asmış böyle bu el öpme, eğilip böyle. Elini çekti ama ben öpmüş oldum tabii ama bilmedi el öpeceğim böyle. Vallahi bak bunu sanatıyor böyle. Ente Türkiye, yani Türk müsün? Ene Türkiye. Evet. Belli de yapma bir daha böyle. Bir el öpmedi böyle böyle. Neden muhtemelen? Bakın böyle, el tutuyor muhtemelen böyle. Kişi eğiliyor, bir de alnına koyuyor. Bu nedir? Secde işte muhtemelen böyle. İnsanın secde bu. Allah korusun muhtemelen böyle. Şimdi gelelim Mustafa şeyine böylece. Mesafa ehal müslime. Bir insan Müslüman kardeşler Mustafa etse. Ve oradaki yedevi Mustafa etti elini biraz sallalı şöyle. Bak. Elimi sallalı bir böyle. Erkek kadın olsun fark etmiyor. Erkek kadın kadına. Mustafa etti bu şekilde. Diye tuttu elini böyle, bir elini sallalı böyle. Tenasire zünubuhu. O anda günahlar dökülüyor muhtemelen bak. Böyle. Bunu da yapmak lazım. Mustafa edince böyle sıkı sıralamak gerekiyor. Hafif bir sallamak. Gelin böyle. Günahlar dökülüyor. Böyle. Ve ye irsaku safatir kefi yekbal veşiye. Bak Mustafa yaparken de biliyor ki avuç şerbini yapışacak bir avuç şerbini. Parmak değil ben böyle. Avuç şerbini karşı yapışacak böylece. Bir de yüzüne bakacak karşı muhtemelen. Mustafa yaparken böyle. Yüzüne bakın. Yani yana bakan öldü muhtemelen böyle. Böyle. İki yana ben sarılacak. Avuç işleri, bir de baş falan başta dokunacak. Avuçlarım yapışacak böyle, bir de yüzüne bakacak böyle. Ve tebessüm ederse, nurunsun nur olmakta bakın böyle. Ve sünneti bikilte yedeyi, ingarı haydi. Burada sünnet olanı diyor, bikilir, tekil olmaz böyle. İngarı haydi, arada bir engel olmayacak. Yani elden belden bir şey olmayacak elden. Çıplak olacak, el çıplak olacak böyle. Elde medyen bir şey olmayacak elinde böylece. Çıplak eliyle böyle avuç şerbine dokunacak. Baş falan başına dokunacak bu şekilde yapışacak muhtemelen. Ondan yolda yüzüne bakacak muhtemelen. Bir tane silkecek ne oluyor onda. Günahlar dökülen muhtemelenler. Yalnız selam muhtemelenler. Evrensel selam. Nasıl evrensel muhtemelenler baktım böyle. Adem de, babamız önce de melekler bunu selam ediyor kenarlarında muhtemelenler. Şimdi inşallah nasıl olur hepimizin muhtemelen sonra inşallah muhtemelen böyle. Cennetin kapısından toplandığımız an inşallah muhtemelen böyle. Yani insanlığın yani coşku zirvede onda muhtemelen böyle. Ölüm şerbetini içti. Kabirdi, hayreti bitti böyle. Mahşer hesabı görüldü. Sevabı ağır geldi. Sırat köprüsü. Altı cehennem muhtemelen. Bize kuruyor böyle. Alevler patlıyor muhtemelen. Cevabına saldırıyorlar insanlara böyle, çekiyor insanlara böyle. Karanlık bir atak böyle. Sakın kişi geçti. Peygamberler, sıdık şehitler, evliyalar, böyle Allah'ın salim müteyyik kulları böylece. Tabii hiç kaç trilyon böyle bilmiyor insan böyle. Her peygamber önünde böyle, ümmet önünde böyle. Grup grup böyle, yani gelin de muhtemelen böyle. Yani artık imtihan bitti. Yani yanlış olur, geri yok. Yani sırf geçildi mi, artık imtihan bitti muhtemelen. Artık sırf ona mutluluk böyle, huzur, zevk olmasın böyle. Gelin de, gelin kapısına. Ama kapılar kapalı. Kapalı muhtemelen. Kokusu geliyor ama. Kokusu geliyor. Her ümmetin başına peygamberi, öyle peygamber var, tek ümmet var mı? Tek ümmet var böyle. O da peygamber. O kadar var. 200 metre var, 100 var, 200, 500 var. En kalabalık bizim peygamber olacak bu en kalabalık böyle. Elhamdülillah. Şimdi bekliyorum böyle açılsa da cennet kapısı cenneti önce bir görsek. Nasıl bir cennet bu acaba böyle bu böyle. Ve açılacak o. Efut evvabuha. Açı kapıları. Gece hazineler. Oradan hazineler Rıdvan adı böyle. Meleklerin başı böyle. En güzel melek Rıdvan böyle. Gecenin kapısına diyecek, selam verecek. Selamun aleyküm. Önce orada selam bakmıyor böyle. Aleyküm. Tıbütüm. Buraya tertemiz geliniz buraya böyle. Günahsız böyle. Paklanır bir tevbe ettiniz dünyada böyle. Yani benim fedhuluha halidin. Buyurun. Girin bakalım buraya. Gezme mi? Yok. Halid ebedi kalmak üzere muhtemelen böyle. İşte o anda önce peygamberimiz böyle, sonra diğer peygamber ümmete gidecekler bu şekilde. Artık coşku zirvede muhtemelen böyle. Ruhsal zevk muhtemelen böyle. O feyiz-i ilahi muhtemelen. O cennete giriş muhtemelen böyle. Dünya bitti artık muhtemelen. Dünya bir iz kalıyor hafif beyinde. Kalmış böyle. Hepsi bitmiş buradan. Zevk buradan. Karşıdak melekler muhtemelen de. Herkese. Daha giriyoruz ama herkese köşkü sarayı var. Mülkü var. Ama nerede? Melek karşılıklı melek. Gelecek. Selam verecek muhtemelen melek. Selam verecek. Gel bakalım Ali Efendi. Ayşe Hanım, Fatma Hanım gel bakalım. Hüseyin gel bakalım bakalım. Gel bakalım tutacak muhtemelenler. Götüre mülküne. Bak burası senin böyle. Hepsi benim mi? Hepsinin be. Allah Allah. Göz görmüyor bak. O kadar büyük büyük. Böyle. O köşkler, sahalar, bahçeler, üzüm bağları, çeşitli bir akarsular ve o kadar muazzam o köşkleri de böyle ahşap betonarme değil muhtemelen. Demir falan değil muhtemelen böyle. İnciden, yakuttan, zümrütten, gümüşten, altından muhtemelen böyle. Gözleri kamaşsa 70 kal. Böyle. İçli döğünüp taşıyordu hepsi böyle. Her taraf böyle. Ve zarayı mebsuse. Allah, cennet Allah muhtemelen böyle. O kanepeleri, her şeyi yeşilden bu şey böylece. Cennete sonra ne olacak orada muhtemelen? Rabbim selam verecek. Rabbim selam verecek muhtemelen böyle. Selamün kavle mir Rabbir Rahim var ya aslında muhtemelen. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Ya. Allah selam gelecek. Kullarım diyecek benim selam verecek muhtemelen böyle. Yani selam orada geçerli muhtemelen böyle. Cennete karşıla Müslümanlar birine yine selam verecek muhtemelen. Selam verecek böyle. Esselamu aleyküm selam. Oradaki selam dua değil ama böyle. Dua böyle. Muhabbet, zevk muhtemelen. Artık o dua gerekmiyor mu böyle? Yani orada artık böyle. Yani selamet de ol. Hasta olma, dert olma, elinme olma, keder olma, şu olma, bu olma yok mu? Böyle. Yok orada böyle. Orada yok oldu. Böyle böyle. Haber deniyor bunlara orada böyle. O geliyor bu şekilde. Rabbim nasip etse hepiniz işte muhtemelen böyle. O coşku yaşamayı muhtemelen. O cennetin kapı açıldığı zamanlar. O cenneti gören gözler onda. Gözler açılıyor, falda çıkmak açılmıyor böyle. Allah Allah, hayran böyle böyle. Yani hayaller ötesinde. Dünyanın en büyük alimi. Böyle. Okumuş, dinlemiş, cennet indirmiş ama böyle. Nerede o tane? Gözlerin gibi eşitmedi. Hayale sığmayan güzellik, başka bir alem, başka düzen. Böyle böyle. Her şeye başka bir mesela ağaç. Böyle. Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda ama. Şimdi dünyada ağacın kökü çıktı mı topraktan kuruyor. Toprak bağımlı, suya bağımlı. Her şey bir şeye bağımlı burada. Ama cennet değil ki bu tarafı böyle. Ağaç, ağaç bu tarafı böyle. Altından, gümüşten mi ağaç mı böyle? O, odun değil. Böyle. Gövdesi geldi bu tarafı böyle. Dalları var, yaprakları var. Meyveler üzerinde bu tarafı böyle. Böyle güzel böyle. Yani her şey farklı. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Kilo sıfır. Otur hiç ayaklar bir şey taşımıyor. İster havada uç, ister gezerek böyle. Kilo yok, almak yok. Yemek içmek var muhtemelen böyle. Yarın bir şey yok muhtemelen. Yani yarın gelecek diye böyle bir şey böyle. Acaba ne olacak halim ileride? Yok muhtemelen böyle. Çoğu çocuk olacak muhteremler. Eğer çocuk küçük ölmüşse bir çocuk. Ergen olmamış çocuk daha böyle. Çünkü küçük ölmüş. O aynı işte kalacak muhterem böyle. Bir şey ölmüş, 3 yaşında. Hep devamlı ölmüş böyle. Ama orada altına bezime koydu muhterem böyle. Efendim çocuk düşmesin acaba? O da yok orada muhterem böyle. Düşme yok böyle. Gerçek muhterem böyle böyle. Yani çocuk akıllı olacak. Bilinçli olacak bu şekilde böylece. İş orada ne olacak orada? Kimin dünyanın çocuğu ölmüşse, ufak ölmüşse orada sevinecek muhterem. Onu sevecek devamlı muhteremler böyle böyle. Onu sevecek devamlı muhteremler böyle. Bir kadının bir kızı kaçırmışlar kölelik zamanda böyle. Yani köle terör örgütleri vardı böyle. İnsana kaçırıp köle satanlar böyle. Yani köy ticareti vardı, böyle kaçırdı bunları böyle. Bir kadınla yakını kaçırmışlar. Şöyle geriş yaşlarındayken kaçırmışlar. Kızın adı Selma'ymış böyle. Aradan zaman geçiyor. 20 sefer bir zamandan geçiyor. Derken kadın kızına kavuşuyor. Yani falan yerde köle alınıyor. Bir bunu satın alıyor. Kızı oluyor böyle. Ama arada bir kadın, ah Selma hep demiyor böyle. Ah Selma, ah Selma, ah Selma. Kızım anne, niye diye böyle yapıyorsun? Bak ben senin kızınım, işte Selma'yım bir anne. Bak yanındayım, bana kavuştun işte. Niye böyle yapıyorsun? Bakın, ah kızım, evet biliyorum kızımsın ama benim hayalimdeki o Selma sen değilsin ama hayalimde. Yani 7 yaşındaki var, kız var ya, oynayan kızım tabii o şey böyle, o böyle. O kadının annesinin hayalinde ok var. O böyle. O böylece. Bu 30 yaşında olmuş mesela. Ne? Olmuşsa bu şekilde olmuş bir şekilde böylece. Kadın olmuşsa bu şekilde için böyle. Evet kızımsın Selma'sın biliyorum ama ya hayalindeki diyor o Selma onun tutmasın yerine yoktu. Böyle böyle. İşte cennette bu var. Cennette işte bu tane böyle. Yani çünkü kaç yaşında burada kaybetmişse aynı yaşta bu tane böyle. Aynı yaşta o sevimli, güleç yüzlü böyle ağlamak yok muhtemelen, kızmak yok, bir şey yok böyle. Bakın istemiyor. Yani serbest muhtemelen böyle. Ama sevgisi var bu şekilde böylece. İşte dünya geçici muhtemelen böyle, dünya böyle yani. Yani dünya aldanmazsak muhtemelen der. Yani kimler geliyor bugün bizden önce? Dünya yani eğitim alayı gibi muhtemelen. Acemi eğitim alayı gibi böyle. Bir tane gelip sonra gidiyor muhtemelen. Biri gidiyor, usta olaya gidiyor, yenisi geliyor burada. Okullara böyle, böyle. Yeni yazılan devre. O okuldan mezun olanlar, bitirenler devamlı değişiyor böyle. Dünya böyle muhtemelen böyle. Bu dünya böyle kimler kimler geldi muhtemelenler. Dünya barışamayanların böyle muhtemelen. Komşu kavgaları, sınır kavgaları, tarla kavgaları, ev kavgaları, miras kavgaları, tartışmalar, şun mahkemede dövüşler, şunlar, bunlar. Sonra devlet arasında böyle savaşlar. Ne oldu? Hepsi gitti muhtemelen böyle. Hepsi kara toprağa girdiler muhtemelen böyle. Yani değer mi değmez mi muhtemelen böyle? Değmez muhtemelen böyle. Yani dünya aslında bir oyuncak muhtemelen. Oyuncak böyle. Şimdi mesela çocuklar bunu yapar çocuklar böylece. Biraz alır ufak çocuğunu bir yere gider. Evde ufak çocuk vardır. Oyuncakları vardır. Oyuncakını çıkarır. Önce bir bakarlar. Sonra kavga başlıyor. Ben bunu istiyorum, yok benim, o benim. Onu veremem, bunu veremem. Bir kavga. Değil mi böyle? Şimdi buna güler büyükler değil mi ya? Oyuncak kavgası değil mi? Çok da böyle. Peki bizimki ne kavgası muhtemelen değil mi? Ne kadar muhtemelen ben ya? Ya muhtemelen. Niçin kavga ediyorsun muhtemelen böyle? Niye tartışıyorsun muhtemelen? Neyi paraşamız ki ben muhtemelen? Neyimiz var ki böyle? Ben de bizim değil ki ben muhtemelen böyle. Rabbim hepimize inşallah imanı kanası versin. Lillahi Teala Fatiha.